فیضان مدینہ میں موجود معتکفین کو آپ آٹوگراف نہیں دیتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں بھی تو ظاہر ہے کہ تجربہ کار آدمی ہوں، میں ایسی غلطی کروں گا ایک معتکف کو آٹوگراف دے دوں، کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ تو پورا حلقہ چلا رہا ہے، تو پڑوسی کو پتہ چلا تو وہ بھی چلا رہا ہے، اب یہ 2000 کو میں آٹوگراف دوں تو اور کیا کیا کروں گا؟ تو اس لیے اپنی بھی ترکیب ہوتی ہے کہ ایک کو بھی آٹوگراف دینے کی غلطی کرنی نہیں ہے، کی تو پھر مت بولنا، پھر اپنے آپ کو ہی ملامت کرنا کہ اس کو دی گائے کو آٹوگراف۔ اب آٹوگراف نہ دینے سے دل شکنی ضرور ہوتی ہے، لیکن وہ ایک کی دل شکنی کافی ہے، پھر 100 کی کرنی پڑے گی۔ تو ان مسائل سے بچنے کے لیے آٹوگراف دینے سے میں کتراتا ہوں، اگر میں نے منع کر دیا دل شکنی ہوئی تو مجھ پر واجب بھی نہیں کہ میں آٹوگراف دوں، مجھے گناہ تو نہیں ہوگا جب میں جھاڑوں گا نہیں، انکار کر دوں گا۔ تو میرے پاس تو ویسے ہی لائن میں آٹوگراف والے آتے رہتے ہیں، تو میں نے بھی چھپا کے رکھا ہے پرچیاں، وہ پرچی ٹکا دیتا ہوں، وہ پڑھ کے خود ہی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ کوئی کوئی چالاکی کرتا ہے، دوسرے کے ہاتھ بھیجتا ہے، گھوم کے آتا ہے، دوسری پرچی چلی جاتی ہے اور کیا۔ آٹوگراف دینے سے میں بہت احتیاط کرتا ہوں، الا ماشاء اللہ کبھی دے بھی دیتا ہوں، لیکن ایسے مواقع پر خاص کر نہیں دیتا، آپ مانگیے گا بھی نہیں، میں دینا نہیں ہے، میں نے آپ کی دل شکنی ہونی ہے۔ اسی طرح اور بھی کوئی بولتا ہے چادر دے دو، کوئی بولتا ہے امامہ دے دو، کوئی بولتا ہے چپل دے دو، صحیح بولتا ہوں، اتنی ڈیمانڈ ہے جس کی ادھر، تو میں بھی چالاکی کرتا ہوں، میں دیتا ہی نہیں۔ اب ایک کو چادر دوں میں تو پتا ہے مجھے میری چادر کی دکان بھی ختم ہو جائے گی، اتنی چادروں کے وہ متوالے پہنچ جائیں گے، مالے مفت لے بہرے میں، اس لیے میری مجبوری ہے کہ میں کس کو کیا کیا دوں۔ اب بولتے ہوں گے دیکھو یہ سوال پورا نہیں کرتا ہے، بخل کرتا ہے، ہم کو بولتا ہے کہ ساحل کو جھڑکو مت، ساحل کو ٹالو مت، تو جب آپ کے پیچھے لاکھوں ساحل گھومتے ہوں گے پھر آپ کا امتحان ہوگا، تو میرے کوئی چمڑے کے کارخانے تو چلتے نہیں ہیں جو سب کو میں چادریں اور امام میں بانٹتا چلا جاؤں، جس کو دیکھو جو چیز بہت سمجھ میں آتی ہے وہ مانگ لیتا ہے۔ اب میں مجبور ہوں، غریب آدمی ہوں، تو مجھے بے شک آپ کچھ دے نہیں لیکن مجھ سے مانگے بھی نہیں۔ اس طرح کھانا کھا رہا ہوں تو اشارہ کرتے نوالا کھلا دو، اب میں اگر نوالا کھلاتا ہوں 92 سائیں بیٹھے ہوئے ایک کو نوالا کھلا رہا ہوں تو آپ کا، پھر دوسرا بڑھے گا، تیسرا بڑھے گا، چوتھا بڑھے گا، میرے پاس بچے گا کیا؟ یہ میری مجبوری ہے، تو آسرا تو کرتے ہی نہیں ہے مطلب اس سائیں بھائی۔ تو اس لیے ایسے مواقع پر ایسی حرکت نہ کی ہے۔ اب میں بیٹھا ہوتا ہوں سیٹ پر، جیسے بیٹھا ہوں ساری دیوانے جمع ہے، نعت خوانی ہو رہی ہے، تو کوئی تسبیح دکھا رہا ہے اس پہ ہاتھ لگا دو، کوئی رومال دکھا رہا ہے اس پہ ہاتھ لگا دو، تو حتی الامکان کوشش کرتا ہوں کہ تسبیح پر ہاتھ نہ لگاؤں۔ اس ایک تسبیح پر ہاتھ لگانے میں کوئی دیر نہیں لگتی، لیکن جیسے ہی ایک تسبیح پر ہاتھ لگایا نا، ادھر سے ٹوپی اتری، ادھر سے امامہ اترا، ادھر سے مسواک نکلی، وہ دھڑا دھڑ ہاتھ لگاتے چلے جاؤ، پھر وہ نعت شریف سننے کا ذوق نہیں دیتا۔ تو اس لیے کسی چیز پر ہاتھ بھی نہ لگوایا کریں، یہ سب فرصت کے کام ہے، جب رش نہ ہو یا لائن میں لگ کر ملاقات ہو رہی ہے ٹھیک ہے، ہاتھ نہیں سر لگوا لیں، یہ موقع ہوتا ہے، لیکن اس وقت ہاتھ لگانا رش میں تو وہ پھر دھڑا دھڑ سب نکالنا شروع کر دیتے ہیں، دیکھا دیکھی، اچھا چادر تو چادر پھینکتے، ایک چادر راستے میں پھینکتا ہے تو دوسرا پھینکتا ہے، تیسرا پھینکتا ہے، اب اس سے سیکورٹی اتنی متاثر ہوتی ہے جس کی حدری۔ ابھی ہمارے پولیس والے لاگ ان کو منع کرو، لیکن وہ چادر ہٹانے مصروف ہو ہی جاتے ہیں، اور دشمن اتنی تو دیر کا موقع دیکھتا ہوگا، تو غفلت کے موقع پر ہی تو اس طرح اٹیک ہوتا ہے، ایک ہی بار ہوتا ہے، روز تو ہوتا نہیں اٹیک، اللہ نہ کرے۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ چادریں پھینکنا اور ہاتھ لگوانا اور یہ سب چھوڑ دو اور بالکل سیریس ہو جاؤ۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب۔